مٹا دے سا خطائے میری مٹا یا رب مٹا دے سا کیا یا اللہ یا کھول دے گا بخش ہماری ساری خطا ہماری ساری عطا کھول دے پر اپنی عطا پر سادے رحمت کی برکات سادے رحمت کی پتھر سے بھی سختی میں بڑا جاتا ہے دل پہ ایک خول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے سے پڑا جاتا ہے انتہا کے کہا میں پیارے انتہا کے کہا میں پیارے سب سمجھ دے مولا تیرا کیا جاتا ہے پر سادے رحمت رحمت کی برکہ رحمت کی السلام علیکم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو مشکل کشا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل مشکل کشا کا ساتھ ہو یا مشکل مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی گور تیرا کی جب سسرا یا الہی صبح ہے جا فضا کا ساتھ ہو اللہ اور کے پیارے ہو کی صبح ہے جا فضا کا ساتھ ہو اور کے پیارے ہو کی صبح ہے جا فضا کا ساتھ ہو مولا مولا مولا جب فرشتے قبر میں چلتا دکھائے آپ کا وہ صبح پر پیارا سلا تو بسلا جب سسرا ان کے پیارے ہو کی صبح جا فضا کا ساتھ ہو ان کے پیارے ہو کی صبح جا فضا کا ساتھ ہو مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو قبر میں کرنا محمد کے صبح جا فضا کا ساتھ ہو کے پیارے ہو کے صبح جا فضا کا ساتھ ہو صبح جا فضا کا ساتھ ہو اللہ اور کے پیارے ہو کی صبح جا فضا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی نام ہے آمال جب پل جب کھلنے لگے اب پوشے خلق سرکار خطا کا ساتھ ہو اللہ ہے پوشے خلق سرکار خطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا زبان باہر اے پیاس سے یا الہی جب زبان باہر اے پیاس سے صاحب کوثر سے جو دو عطا کا ساتھ ہو اللہ صاحب کوثر شہر جو دو عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہر مشکل کشا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائے جب میری شمشیر پر چلنا پڑے یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم رہنے والے غم زدا کا ساتھ ہو سلم کہنے والے غم زدا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو کب گناہوں سے کنارہ سرے شمشیر پر چلنا پڑے یا الٰہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے رب سزل کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو اللہ رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے آئی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار کے مصطفیٰ کا ساتھ ہو اللہ دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل خوشا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل شاہ کا ساس ہو صلوا علی الحبیب محبت میں اپنی گمایا الٰہی نہ پاؤں میں اپنا پتا تیرے خواب سے تیرے دینے کو کسد کا بنا دے مجھے دیکھنے کو کسد کا بنا دے مجھے دیکھنے کو کسد کا گناہ شریف کا روزہ رکھنے والے عاشقان رسول متوجہ ہوں۔

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے کھل اٹھے مرجائے دل کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے آمد رمضان ہے میں گزرا قرآن ہے یہ تیرا احسان تو سب ہی کا داتا ہے ایمان تو والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا اللہ تیرے کروڑا کروڑ احسان کہ ایک بار پھر ہم ماہ رمضان میں داخل ہو گئے یا اللہ ایمان سلامت رکھنا ایمان و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان گزرے عبادتوں تلاوتوں ریاضتوں مدنی کاموں اور سنتوں کے مطابق یا اللہ ہماری زندگی گزرے ماہ رمضان گزرے ماہ رمضان کی محبت ہمارے دلوں میں رہے یا اللہ یا اللہ ہم سے گناہ نہ ہو رمضان شریف میں ایک بھی گناہ نہ ہو یا اللہ تو گوارے نہ ہم سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ اگر اب تک کبھی بھی کوئی کفر ہو گیا ہو تو اس سے بھی توبہ کرتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا اللہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ کرتا ہوں یا اللہ حقوق العباد کا معاملہ بھی تو کرم کر دے کہ جو جو مجھ سے ناراض ہو راضی ہو جائیں جن کی حق تلفیاں ہو وہ جیتے جی ادا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں یا اللہ یا اللہ امت محبوب کی مغفرت فرما مسلمانوں کو روزے نصیب فرما نمازیں نصیب فرما یا اللہ اسلام کا بول بالا ہو ہمارا ملک پاکستان امن کا گہوارہ بنے اسلام کا قلعہ بنے آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا اللہ شرع رحمت شروع ہو گیا اپنی رحمت سے ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے یا اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے یا اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کی آل اولاد کی مغفرت فرما دے ہمارے خاندانوں کی مغفرت فرما دے یا اللہ ہر دعوت اسلامی والے اور والی کی بے حساب مغفرت کر دے یا اللہ محبوب کی پیاری امت کی مغفرت کر دے آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جزاک خیر مبارک سب کو مبارک تمام عاشقان رسول کو ہلال رمضان مبارک ہو تمام عاشقان رسول کو ہلال رمضان مبارک ہو تمام عاشقان رسول کو ہلال رمضان مبارک ہو آمین آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، رمضان کی آمد مرحبا، رمضان کی آمد مرحبا، ماہ غفران کی آمد مرحبا، ماہ قرآن کی آمد مرحبا، ماہ نزول قرآن کی آمد مرحبا، ماہ تراویح کی آمد مرحبا، ماہ تسابیح کی آمد مرحبا، آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان ہے، اب آ گیا رمضان ہے، لو آ گیا رمضان ہے، لو آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، خوش آمدید اے ماہ رمضان، تجھے خوش آمدید، میرے دل میں اتر جا، میرے سینے میں سما جا، میری آنکھوں میں اتر جا، میں تجھ پہ قربان جاؤں اے ماہ رمضان، میں تجھ پہ قربان جاؤں اے ماہ رمضان، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے،